pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Teraz w euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 7 i 10-latek wśród ofiar karambolu pod Gdańskiem. Chłopcy wracali z meczu Lechi z Legią. Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o związkach partnerskich. Sprawa dzieli koalicję rządową. Mołdawianie wybierają prezydenta, zdecydują, czy kraj zachowa prozachodni kurs. Dwie z czterech ofiar karambolu koło Gdańska to dzieci. Na miejscu zginęło dwóch chłopców w wieku 7 i 10 lat. Ofiary, dwaj młodzi kibice Lechi, wracali z meczu Lechi Gdańsk z Legią Warszawa. To uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Straszynie koło Gdańska. Jutro w placówce zostaną wyłączone dzwonki, a pierwsza lekcja rozpocznie się minutą ciszy. Wiadomo, że 37-letni sprawca wypadku był trzeźwy, nie był pod wpływem środków odurzających, nie rozmawiał też przez telefon. W prokuraturze w Pruszczu Gdańskim trwa przesłuchanie mężczyzny. Dopiero po tej czynności zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego stosowania środków zapobiegawczych i jakich. No, w grę wchodzi przede wszystkim tutaj wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, który należy skierować do sądu, chyba że prokurator uzna, że w tym konkretnym przypadku zachodzi wystarczające będą tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze, ale to wszystko dopiero będzie po czynnościach z udziałem podejrzanego. Powiedział Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. W karambolu w nocy z piątku na sobotę uczestniczyło ponad 20 pojazdów. W staranowanych autach znajdowało się ponad 50 osób. 4 zginęły, 5 jest nadal w szpitalach, 2 z nich w stanie ciężkim. Rozpoczynają się konsultacje dotyczące ustawy o związkach partnerskich. Projekt ministr do spraw równości Katarzyny Kotuli zawiera m.in. pełny dostęp do informacji medycznej partnera, precyzuje kwestie dziedziczenia czy wychowywania dzieci w ramach takiego związku. Nikogo do niczego nie zmuszamy, mówi Urszula Nawrocka z Nowej Lewicy. Mówimy o możliwościach. My nikomu nie chcemy łamać kręgosłupa. My dajemy możliwości, to daje wolność. A to właśnie jest podstawowe prawo człowieka. Projekt dzieli koalicję rządową. Przygotowujemy własną wersję, powiedział Paweł Mazur z PSL-u. Wasza ustawa troszeczkę za mało próbuje się zaopiekować też takimi bardziej trudnymi i nietypowymi przypadkami. Jeżeli chodzi o nasze podejście, nasz pogląd, on ma iść troszeczkę szerzej. Mamy też zaprezentować go, prawdopodobnie będzie pokazany może w przyszłym miesiącu. Wyciągnięcie tej ustawy teraz ma odwrócić uwagę od innych kwestii, uważa Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości. Ciągle uważam, że są ważniejsze sprawy o tej. W moim głębokim przekonaniu to ta ustawa o związkach partnerskich to jest próba znowu odwrócenia opinii publicznej od kwestii rzeczywiście fundamentalnych dla Polski. Konsultacje społeczne i międzyresortowe dotyczące rządowego projektu mają trwać 30 dni. Komisja Europejska liczy na zwycięstwo zwolenników prozachodniego kursu w Mołdawii w wyborach i referendum. Dziś obywatele tego kraju wybierają prezydenta. Szansę na reelekcję ma obecna proeuropejska prezydent Maia Sandu. Mołdawianie zdecydują też, czy do konstytucji zostanie wpisana eurointegracja. Beata Płomecka. Przed obywatelami Mołdawii dziś kluczowy wybór, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano. Czy chcą podążać europejską ścieżką, czy też Rosji uda się im narzucić neoimperialne decyzje? Rzecznik Komisji przyznał, że Mołdawia znajduje się teraz w niełatwej sytuacji. Przygotowania do wyborów i referendum były utrudnione, a sytuacja destabilizowana. Ciągła rosyjska ingerencja i zastraszanie. Moskwa nasiliła kampanię dezinformacji i manipulacji. Dochodziło do kupowania głosów. Dlatego też Unia, wspierając prozachodnie władze w Kiszyniowie tydzień przed wyborami i referendum, nałożyła sankcje na 5 osób destabilizujących sytuację w Mołdawii na zlecenie Kremla. Na czarną listę została również wpisana organizacja Eurazja, promująca rosyjskie interesy za granicą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

www.diabetes.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 14, minut 10. Salon Ulica Dancing. Przy mikrofonie Jan Emil Młynarski. Rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji. W pierwszej rozmawialiśmy o kuchni i ten wątek będę kontynuował. Rozmawiałem z Leną Wicherkiewicz, kuratorką wystawy Na miejscu i na wynos, Kuchnia warszawska. Bardzo Państwu tę wystawę polecam. Dzisiejsza audycja odbywa się we współpracy z portalem staremelodie.pl. Dziękuję bardzo kierownikowi Tomaszowi Gdyniowi za nagrania, które mi udostępnił i którymi mogę się z Państwem podzielić. Zatem, żebyśmy dalej kontynuowali nasz kulinarny wątek, teraz mam utwór pod tytułem Zupa. Oryginał, proszę Państwa, z roku 1938 z teatru kabaretowego Małe Qui Pro Quo. Muzykę napisał Jerzy Boczkowski, legendarny dyrektor Qui Pro Quo, a słowa napisał dostarczyciel tekstów do Qui Pro Quo i później do następnych teatrów kabaretowych Jerzy Jurandot. To jest nagranie powojenne, a wykonywał będzie aktor przedwojenny i powojenny Tadeusz Olsza. Co mnie tutaj wpędza w grób, to że nie ma żadnych zup. Dla mnie obiad znaczy, że jest zupa, zupa, zupa. A tu na talerzu mok, turtel sup przez cały rok. I to ma mi służyć jako zupa, zupa, zupa. Słone i rozcieńczone, to nie jest krytyka polityki. Skąd mnie do takiej krytyki? Polityka to jedna rzecz, a druga rzecz to zupa, lecz jak już zupę jem, niech wiem, że zupa, zupa, zupa. U nas człowiek dzień po dniu inną zupę miał w meniu. Co dzień coś innego znalazł w zupie, w zupie, w zupie. To coś zrobił, to coś z ryb, a to jajko, a to grzyb, a to jakiś pulpet chlupie w zupie, w zupie, w zupie. Ryż miał i rurę tych miał, a to francuska kluska, pluska lub ogórek, żurek, setki zup, kapuśnia, krupnik, ach enough. Jak jest po angielsku szczap w słowniku, nie ma co dopiero w zupie, w zupie, w zupie. Gdzie ten barszcz i uszka, gdzie marchew, gdzie pietruszka, gdzie kaszka, ta zapraszka, ta zupa, zupa, zupa. Gdzie rakowe szyjki te, patrzę tu w pomyjki te i lykam łzy, bo to nie ty, o zupo, zupo, zupo. Hańca, dość dla wygnańca, weź puszkę, otwórz puszkę, wody daj, zamieszaj, masz krem de volaj, wspomnienie precz, marzenie precz, magii to jest także ciecz. O zupo, zupo, zupo, zupo, zupo, zupo, zupo. Wkradł nam się chochlik, szanowni państwo, dlatego że mam dwa utwory pod tym samym tytułem. Zupa. I to była zupa autorstwa Mariana Hemara. Utwór powojenny, londyński, śpiewała oczywiście Jadwiga Czerwińska. Zupa to nasz polski specjał. Nigdzie chyba nie je się tyle tak różnorodnych zup, jak w Polsce i zupa może być bardzo prosta, może być bardzo skomplikowana, może być niezwykle wykwintna i jest naprawdę naszą wielką specjalnością. Tutaj przykuwa uwagę, oczywiście użyliśmy już, przywołaliśmy tego, ten temat, nie wiem czy ktoś wychwycił w pierwszej godzinie, barszcz czy zupa z rurą. A cóż to takiego ta rura? Ciekawe, czy można to gdzieś jeszcze zjeść. Kiedyś bardzo popularne, mianowicie chodzi po prostu o fragment kości ze szpikiem, co było niezwykle pożądanym wkładem na przykład do barszczu białego, ale nie tylko. Ta rura to jest właśnie ten fragment kości ze szpikiem. Więc to był Marian Hemar, a teraz będzie jeszcze jedna zupa i teraz właśnie zaśpiewa Tadeusz Olsza, słowa Jerzy Jurandot. Rozeszło się o zupę, o zwyczajną głupią zupę, a dziś już 2 tygodnie są, odkąd nie rozmawiam z nią. Gdy idzie o jedzenie, lubię urozmaicenie. Organizm mój nie może znieść, gdy mam wciąż to samo jeść. A ona ciągle szcza, pomidory szcza, pomidory szcza, bo mówi zdrowe, posilne, niedrogie i witaminy ma. Do tego jeszcze chodzi nadęta, pyszni się tak jak paw, że prawda taka mądra i rozgarnięta, że prawda tak o mnie dba. Mówiłem, jestem zdrów i przestań o mnie drżeć. Ja nie chcę twych witamin, ja chcę smaczny obiad mieć. Prosiłem, błagam cię, idź i kucharską książkę sobie spraw. A ona ciągle szcza, pomidory szcza, pomidory szcza. Mówiłem do niej, Julio, raz na tydzień zrób mi bulion. Tak dużo przecież łączy nas, okaż dobrą wolę raz. Nie bulion, to grochówka, też nie powiem ani słówka. Ewentualnie co chcesz zrób, za wyjątkiem tych dwóch zup. A ona ciągle szcza, pomidory szcza, pomidory szcza. A ja już zgrzytam, szaleję, siwieję, wariuję, włosy rwę. Ujrzałem w sklepie kosz pomidorów, wziąłem rewolwer, paf. I popłoch, zrobił się skandal, nadbiegł policjant, dał pałką w leb, zabrał mnie. Szczawnicę wspomni ktoś, mam w oczach krwawy blysk. A gdy mi przedstawiono Szczawińskiego, dałem w pysk. Policja mnie już zna, mam w kilku sądach kilka ciężkich spraw. A ona ciągle szcza, pomidory szcza, pomidory szcza. Ach, jak ja ją kochałem, jak okrutnie uwielbiałem, pieściłem, calowałem wciąż, jak znajomy, nie jak mąż. I ona, moja mala, też bardzo mnie kochała, słowem do pewnego dnia, można rzec, kolombki dwa. Aż nagle ona szcza, pomidory szcza, pomidory szcza. I za co? Przecież ją kocham, uwielbiam i robię to, co chcę. W Krynicy była, psa jej kupiłem, kiecek ma kilka szap. A w zamian żądam tak mało serca, troszeczkę i innych zup niż te dwie. No, serce jeszcze ma, tej nocy cały czas. Znacząco spać nie mogła i wzdychała raz po raz. Niestety ja jak lód, bo skądże mam brać siły do tych spraw, gdy ona ciągle szcza, pomidory szcza, pomidory szcza. Szczaw, pomidory. Tadeusz Olsza. Szanowni Państwo, będąc, odwiedzając Muzeum Warszawy, nabyłem książkę, którą bardzo Państwu polecam, Karolina Głowacka, Echa dawnej Warszawy w kotle smaków i 100 dawnych przepisów dołączonych. I tutaj książka ta próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje coś takiego w ogóle jak kuchnia warszawska. I czytamy, że są tacy, którzy uważają, iż nie istnieje coś takiego jak kuchnia typowo warszawska. Mówić możemy jedynie o regionalnej mazowieckiej. Inni upierają się, że kuchnia warszawska to po prostu kuchnia polska. Argumentują, że wszak podwaliny pod dawną kuchnię staropolską położył kucharz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Paweł Tremo, rezydujący w Warszawie. Z kolei na sposób pichcenia i przygotowywania potraw w XIX wieku, a nawet później zdecydowany wpływ wywarło dzieło pod tytułem 365 obiadów za 5 zł Lucyny Ćwierciakiewiczowej. Bez wątpienia warszawianki zamieszkałej przy ulicy Królewskiej 3. Pierwsze wydanie tej swoistej Biblii kucharskiej ukazało się w 1860 roku. Pisząc w czasach, gdy podróżowanie nie było ani powszechne, ani dostępne, zacna ta niewiasta z pewnością opierała się przede wszystkim na tym, co było jej najbardziej znajome, a więc lokalne. A i wśród późniejszych autorek popularnych książek kucharskich nie brakowało warszawianek. Na przełomie XIX i XX wieku na mianę autorytetu wyrosła Maria Ochorowicz-Monatowa, a jej dzieło, uniwersalna książka kucharska, znajdowało się niemal w każdym domu. Z kolei studiując chociażby pozycję pod tytułem Najnowsza kuchnia warszawska autorstwa Anieli Owoczyńskiej z roku 1914, trudno oprzeć się wrażeniu, że zawiera ona przepisy nadania kuchni nie regionalnej, ale polskiej. Wszystkie te pozycje, proszę Państwa, są bardziej lub mniej dostępne w przestrzeni, w internecie, w skanach, na stronie polona.pl. Można wszystkie te książki sobie przejrzeć. Bardzo je Państwu polecam, bo one stanowią naprawdę nieocenione źródło niesamowitych kulinariów. Nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić, jak bogata była to kuchnia. Nawet u Ćwierciakiewiczowej te obiady za 5 zł na każdy dzień roku, proszę Państwa, to jest po prostu coś niesłychanego i bardzo Państwu te pozycje polecam. Polecam również nasz dzisiejszy zasób archiwalnych nagrań, bo jest naprawdę wyjątkowy. Teraz będzie muza Mariana Chemara, Włada Majewska, lwowianka, po wojnie w Londynie, przyjaciółka, jedna z najbliższych osób Marianowi Chemarowi w czasach emigracji. Pod tytuł Mężczyznę można przywiązać tem, co z nim wypiję i co z nim zjem. A numer nosi tytuł Feluś. Mężczyznę można przywiązać tem, co z nim wypiję i co z nim zjem. Weźmy Felusia za przykład to, intelekt męczy go. To mu robię pierłaszki razą, lec znów z groszkiem, no i przy tym kocham, powtarzam. Przy kotlecie z kapustą on mówi rzecz gustu i usta nadstawia do ust. Wynika rada dla pań, rób zawsze obiad ze smacznych dań. Mało mów przy tym, gdy dasz mu żreć i szczęście będziesz mieć. Gdy mu zrobisz risotto, to chyba już po to, by zamknął on drzwi z tamtej strony. Gdy mu zrobisz kompocik, nie wróci już do cię, choć krocie byś dała zawróć. Z tego wynika rada dla nas, owszem risotto, lecz tylko raz. Owszem kompocik, lecz nie co dzień, bo masz po mężu cień. Rób mu póki przy tobie to, co ja dziś robię, i będzie jak Feluś jad z ręki. Kluski sosem i z figlem ty jemu rób figle, a figla nie zrobi ci nie. Proszę Państwa, nie można także zapominać, jaką wielokulturową mozaikę tworzyli mieszkańcy dawnej Warszawy. Stanowili ją nie tylko Polacy, ale także Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Litwini czy Ormianie. Z pewnością nie pozostało to bez wpływu na kulinaria, choć trudno byłoby wybrać jakiś jeden klasyczny jadłospis. Nieco inaczej wyglądało codzienne menu robotnika z Pragi, Woli czy Powiśla, co innego pojawiało się na stołach inteligencji pracującej, nie wspominając o arystokracji. Dobór potraw uważanych za warszawskie także zmieniał się z biegiem czasu. Jedne pozostają na liście jak słynne flaki z pulpetami, inne z czasem znikają, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Według ankiety przeprowadzonej w 1958 roku, cytując Gazetę Stołeczną, wśród potraw kojarzących się ze stolicą wymieniano barszcz czerwony z rurą, czyli kością szpikową, faramuszkę, czyli znaną od średniowiecza piwną polewkę z dodatkiem twarogu, jaj i śmietany, galaretę z nóżek, raki w śmietanie i z koprem. Ale ponad pół wieku później wskazywano zupełnie na inne dania. Cynaderki z kaszą gryczaną, flaki z pulpetami, pyzy, tatara z sardynką, torcik wedlowski, krówki z milanówka oraz wietnamską zupę pho. Na pewno za typowo stołeczne desery uważane są słynne WZ-ki, których nazwa nawiązuje do tras WZ, a także zygmuntówki, które swoje miano zawdzięczają kolumnie króla Zygmunta III Wazy, górującej nad placem zamkowym. Z kolei moja prababcia, jak pisze autorka, warszawianka z dziada pradziada, jak zwaliśmy mawiać, serwowała swoim wnukom w niedzielne poranki słodką zupę nic, na którą przepis podaje także Hanna Szymanderska w Smakoszu Warszawskim. Proszę Państwa, no i zupa nic z pianką. 2 litry mleka, pół laski wanilii, 4 jaja, 15 deko cukru pudru, 10 deko rodzynek i 2 łyżki posiekanych drobno migdałów. No, nie wiem, czy to takie nic, ale proszę Państwa, autorka Hanna Szymanderska poświęciła kulinariom naprawdę wielką część swojego życia i bardzo Państwu polecam jej publikację, nie tylko Smakosza Warszawskiego, jeżeli ktoś chce zaszaleć z tradycyjną kuchnią polską czy warszawską. Słuchajmy dalej naszych dzisiejszych perełek. Teraz będzie szlagier Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Wykonuje Kazimierz Lopek-Krukowski, muzyka Jerzy Boczkowski, a słowa gwiazda przedwojennych kabaretów oraz filmu Konrad Tom. Spartańska skromność dla mężczyzny jest ozdoba. Filozof Schopenhauer także, jak ci któryś tam. Więc jak czasami zastanawiam się nad sobą, to ja podziwiam, jaki skromny jestem sam. Ja się nie drapię, się nie wspinam nad poziomu. Ja nie zazdraszczam się z innymi, co do mieć. Niech inny prosi i łososie źre w swym domu, a mnie wystarczy trochę farfełach i śledź. Ja może też bym lubił pić, podpuszczać pasa, odbrać Hirschfeld i sałatkę z ananasa. No, ale trudno, trzeba to życie brać, żeby wiedzieć, czym nie stać. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Z te zasady spać się kładę, co się tyczy moje ja. Może nawet bardzo lubię jadać stek w myśliwskim klubie, ale chętnie jem potrawy, które malcia we mnie pcha. Wiem, że lepsza pieczeń z wieprza, dobra gąska nie jest zła. Jest potrawa, już podawa, wszystko jedno ta czy ta. Czy spędziwa trochę rybka, czy to klop z gęsiego pipka. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Nie jestem Wenus, Jeźmar czy inny brodzisz, przeciętny człowiek bez pretensji co do płeć. Ale przypuśćmy, że pan sobie chodzisz, pan widzisz kobiet, pan masz chęci co do mieć. I jest Sokołowska, Pogorzelska, Ordonówna, te nóżki, buźki, pan zachwyca się co krok. A w domu malcia, jak pan w myśli je porówna, z tą moją malcią, moim wrogą taki rok. Ja może tyś bym chciał romansik mieć na boku, być Dulcinejem, Desdemonem, idę w tłoku. No ale trudno, tak to życie trzeba brać, żeby wiedzieć, czy mnie stać. Więc jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Z tę zasadę spać się kładę, przy mnie leży Malcia ma. Może w gruncie rzeczy wolę Grete Garbo, Negri, Pole, ale biorę o tę porę nawet to, co Malcia da. Wiem, to nie jest amycyje, nie jest to, co ja bym pragnął. Już nie mówię co do ilość, wręcz przeciwnie, co do smak. I co mam zrobić, chociaż widzę, jeszcze sobie sam obrzydzę? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Nie ulega wątpliwości, że Pyzy z Różyca wbiły się w pamięć kilku pokoleń warszawiaków jako miękkie, aksamitne, lekko ciągliwe i wyjątkowo smaczne. Serwowano je bezpośrednio z olbrzymich, blaszanych baniek owiniętych kocami lub termosów, zawsze hojnie okraszone skwarkami i cebulką. Często z braku tacek czy naczyń jednorazowych podawane były w słoikach po dżemie lub marmoladzie, stąd złośliwy nazywali je pyzami słoikowymi, podkreślając, że najlepiej smakowały na stojąco. Z pewnością były wyśmienite, świadczy o tym chociażby ilość wspomnień. Jedna z respondentek zaznaczała nawet, że jako dziecko czekała na wycieczkę na bazar ze względu na ulubiony przysmak, a nie zabawki. Jarema Stępowski pisał o nich nawet wiersz, którego fragment pozwolę sobie przytoczyć. Pisze autorka Karolina Głowacka w Echach dawnej Warszawy w Kotle Smaków. Dla mnie nie ma jak pyzy z bazaru. Pyzy a la Różycki to cud. A że zna się na kuchni nasz naród, wszyscy mówią te pyzy sam miód. Dla mnie bomba te pyzy z bazaru. Na stojaka je wtrajać nie wstyd. Do nich piwko z warszawskiego browaru i już wdechę i dobra i git. Pyzy przepis z książki Hanny Szymanderskiej Smakosz warszawski, potrawy dawne i nowe wyglądają tak. Surowe ziemniaki zetrzeć na tarce, zlać do woreczka, mocno odcisnąć sok do miski. Ugotowane ziemniaki przepuścić przez maszynkę i wymieszać ze startą na drobnej tarce jedną cebulą. Odciśnięte ziemniaki zostawić w woreczku, wówczas nie ściemnieją. Z miski zlać z wierzchu płyn, a mączkę ziemniaczaną dodać do startych ziemniaków, wymieszać z przepuszczonymi przez maszynkę ziemniakami i jajami, lekko osolić, wyrobić masę, formować małe kulki z dołkiem w środku, wrzucać na osoloną, wrzącą wodę, gotować na małym ogniu bez przykrycia. Od chwili ponownego zawrzenia od 5 do 10 minut. Pyzy powinny swobodnie pływać w wodzie. Odcedzić, ułożyć na ogrzanym półmisku, polać stopionym boczkiem ze zrumienioną cebulką. Pyzy warszawskie. Ja też pamiętam te bańki owinięte kocem i też pamiętam, jak emocjonowałem się wycieczką na bazar Różyckiego w latach 80. Kilkakrotnie tam miałem okazję być i pamiętam te skrzynie, takie duże drewniane skrzynie, na których siedziały te sprzedawczynie i otwierały, wstawała z tej skrzyni, otwierała skrzynię. W środku były te bańki, z tych baniek wyciągała te pyzy, przekładała do słoika i tak to wyglądało. Proszę Państwa, teraz będzie droga do Rio, śpiewa Jadwiga Czerwińska. Czarnowłosy Pedro na lokomotywę wlazł, puścił parę i hamulce sprawdził jeszcze raz. Żona mu na drogę dała kur pieczonych 6, bo Pedro podczas jazdy bardzo lubi kury jeść. O, piękna jest droga do Rio, długa jest droga do Rio. Przez rzeki i góry dziękuję za kury, adio, adio, adio. Jeden gwizdek, drugi gwizdek, potem jeszcze trzy. Wszystkie okna już otwarte i zamknięte drzwi. Pociąg rusza i po szynach jak szalony mknie, a Pedro na lokomotywie pierwszą kurę je. O, piękna jest droga do Rio, długa jest droga do Rio. Przez rzeki i góry dziękuję za kury. Adio, adio, adio. Ktoś w przedziale na gitarze habanerę gra, a za oknem mignął kaktus, potem jeszcze dwa. Pod kaktusem siedzi małpa i wygrzewa się, a Pedro na lokomotywie drugą kurę je. O, piękna jest droga do Rio, długa jest droga do Rio. Przez rzeki i góry dziękuję za kury. Adio, adio, adio. Manuela jedzie z mężem, który w kącie śpi, a przystojny Don Padillo siedzi vis-a-vis. Co za oczy ma, to bydle jak latarnie dwie, a Pedro na lokomotywie trzecią kurę je. O, piękna jest droga do Rio, długa jest droga do Rio. Przez rzeki i góry dziękuję za kury. Adio, adio, adio. Obok toru płynie rzeka, po niej płynie łódź, a parowóz dymi po to, żeby było czuć. Już od iskier sucha trawa zapaliła się, a Pedro na lokomotywie czwartą kurę je. O, piękna jest droga do Rio, długa jest droga do Rio. Przez rzeki i góry dziękuję za kury. Adio, adio, adio. Jeden tunel, drugi tunel, potem jeszcze dwa. Don Pardillo znak na brodzie od pomadki ma. Manueli mąż się zbudził i przygląda się, a Pedro na lokomotywie piątą kurę je. O, piękna jest droga do Rio, długa jest droga do Rio. Przez rzeki i góry dziękuję za kury. Adio, adio, adio. Z prawej strony widać zakręt, z lewej strony most, a za mostem białych domów zatrzęsienie wprost. Pociąg toczył się na peron wtedy akurat, gdy Pedro na lokomotywie szóstą kurę zjadł. O, piękna jest droga do Rio, długa jest droga do Rio. Przez rzeki i góry skończyły się kury. Adio, adio, adio. Szkoda, że nie ma siódmej kury. Tak, droga do Rio i duża ilość spożytego drobiu. To jest, proszę Państwa, teraz mam dla Państwa naprawdę wyjątkową rzecz. Myślę, że pierwszy raz na radiowej antenie, dzięki portalowi staremelodie.pl, będziemy mieli scenkę rodzajową. Nagranie z roku 1935. Dobry, proszę Państwa, naprawdę warszawski folklor tutaj w prawdziwym wydaniu. Ciekawe, czy wszystko Państwo dobrze zrozumiecie. Ja jeszcze tutaj przeglądam tę niezwykle interesującą książkę. Książkę, którą nabyłem w Muzeum Warszawy. Bardzo dużo przepisów tutaj. Jedno to przepis, ale drugie to umieć to dobrze przyrządzić, ale urok, myślę, urok gotowania właśnie z przepisów polega na tym, że coś może nam nie wyjść za pierwszym razem i za kolejnym, a potem stajemy się wirtuozami. Oprócz tego, że w procesie przygotowywania z przepisu możemy na przykład zrobić coś po swojemu zupełnie przypadkiem i wyjdzie nam coś naprawdę naprawdę wyjątkowego. Wśród receptur publikowanych w dawnych książkach kucharskich można wybierać i przebierać. Aż roi się tam od pomysłów na śledzie, w majonezie, sardynki lub makrele, wędzone skumbrie, marynowane rydze czy rolady. Skupię się więc na kilku tylko przykładach przekąsek, które często jadano w przedwojennej stolicy. Za jeden z powszechnych smakołyków z pewnością uchodziły smażone minogi w sosie słodko-kwaśnym. Dziś są już niedostępne, bo znajdują się pod ochroną. To pasożyty żyjące na rybach. Jednak wówczas powszechnie się nimi zajadano. I właśnie, jeżeli chodzi o kuchnię warszawską, na przykład z dwudziestolecia międzywojennego, taką kuchnię ogólnodostępną, taką kuchnię poza domem, to uwagę przykuwa właśnie ta wielka ilość przekąsek. I te bary, które się pojawiły 20 mniej więcej lat temu, które nawiązywały, w jakiś sposób próbowały nawiązywać do tej tradycji, bary pod wspólnym mianownikiem zakąski, przekąski, z tymi pięcioma czy sześcioma pospolitymi daniami, to jest, proszę Państwa, nic w porównaniu z tym, co serwowała dawna Warszawa, jeżeli chodzi o właśnie szybkie przekąski, o ich mnogość, zróżnicowanie. I myślę, że to byłby niezły temat, żeby takie miejsce otworzyć. Pytanie tylko, czy warszawiacy byliby skorzy na coś takiego. Ale to jest niesamowita rzecz. I tutaj cały rozdział poświęcony tym przekąskom właśnie. Śledzie, sandacze, nóżki, proszę Państwa. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Zatem teraz monolog, scenka rodzajowa, dialog w zasadzie. Parówkarz warszawski. Posłuchajmy. Drogu alei marszałkowski chyba mnie każdy dobrze zna. Naprzeciw dworca tuż gdzie dorośli mam warsztat z parówkami ja. Parówki moje świeże, gorące, z mustardą pryma buzi dać. Parówki tak rozmigdalające, do tego chlebek proszę brać. Już się nakłada, już się je, za pół złotisza sztuki dwie. Twoje panowie, robcie na zdrowie, perdek golonka poleca się. Do parówek, świeże trwałe, jak bruki warszawskie, wolne od egzekucji opłat podatkowych. Świeże wieprzowe, brać panie, paniusie, lafiryndy perfumowane i wystałaciarze, i wy wszystkie głodne warszawskie frajery, kryzysem naspikowane i na glans na wyścigach czyszczone. To jest, pardonę, paniusiu, może tak paróweczki? A ile kosztuje para? Pół złotisza, szanowna odbywatelko. Pół złotisza? Dlatego tak drogo? Przecież ciny nas pełna, wieprzów też nie brakuje. Tak, ale parówki są z foksteriera, wolne łoczyki. Wiadomo, przecież foksteriery z tychnimi nie mają ino nosacizny. Jak widzę, to Krzyziulka ma języczek na pes, na gwint kręcony i pyskata ty. Nie można powiedzieć, a może jeszcze ze dwie paróweczki, co? Zara, muszę pokikować do swego PTO. To widzę, panisia PTO nosi w pończosie, urany, ale nóżki panisia ma fajne. Odważy się ty w murze kopnięty, w ząb draśnięty, igłą przeszyty, w nos bity, glas papierem czyszczony, w tej wewce szarpany. Nie widzisz, że na moich pedałach można schronisko przeciwgazowe wybudować? A ty mi z nóżkami wyjeżdżasz, łazio jeden. A taka jeszcze pan na gębę do 140 imperatorów. I spożywaj tę sprawę, którą ci za pół złocisia pod nos podałem. Nie bądź taka honorna, czy nie lepiej być miękką jak te mięso bez kości? No, niby racja, pan pysnie, frajer. Gorące masz serce jak ten pański pieczyk z parówkami. Wiadomo, litościwy jestem. Jak zobaczę jakąś kobicinę żebrzącą, to ci ostatnią koszulinę zdejmuję. No to pozwoli facet, że się przedstawię. Strasznie lubię dobroczyńców. Wypłoś, Bronka. Perdę golonka, może jeszcze jedną paróweczkę? O nie, ta ostatnia mogłaby mi zaszkodzić. Zrówno pan lepiej w fajerandzi weźmicie do tych sercowych okoliczności. Siostro rodząca, spadłaś jak balon szalanżowy na opustoszałe i ośrocone serce moje. Dawaj gęby, siostro, i bierzmy się ostro do rzeczy, do rzeczy. Co pytam względem tego, ja tylko kolego, dla chęty, dla chęty. Dla jakiej tam chęty, to mi pan na wstępie, chcę buzi, chcę buzi. Może masz i rację, za taką kolację, masz budzik, masz budzik. Pan na mnie już złości, niby z tej miłości, na lipę, na lipę, na lipę. Jak mi brak waluty, robię takie rzuty. To typek, to typek, to typek. Podajcie pranela, można rzec cholera. Ta bronka, ta bronka, ta bronka. Został upewniony na obydwie strony. Im serde golonka, golonka. Teraz jest, proszę państwa, moda na kawę. Kawa wróciła do Warszawy w wielkim stylu. Warszawa przed wojną pachniała kawą. A co serwowały w dawnych czasach cukiernie i kawiarnie z Lursem, Lardellim, Bliklem na czele, a czego nie ma dziś, to jest mazagran na przykład, czyli osłodzona czarna kawa rozpuszczona w 3/4 częściach wodą z dodatkiem do jednej szklanki pół kieliszka koniaku. Stanowi bardzo orzeźwiający napój w lecie. Podaje się w wysokich szklankach na nóżce, napełnionych do połowy lodem i pije się przez długą słomkę. Pisała Maria Ochorowicz-Monatowa w książce Uniwersalna Książka Kucharska. Przedruk z wydania z 26 roku. I oczywiście orszada. Jest to napój bardzo zdrowy, używany chętnie przez chorych. 1/4 kilograma sparzonych migdałów wytrzeć do sucha i zemleć w młynku. Potem je ucierać po łyżce w donicy, dolewając parę kropel wody. Gdy wszystkie utarte, zalać je litrem zimnej wody, wymieszać, wycisnąć dobrze przez serwetę. Dodawszy następnie jeszcze pół litra wody do pozostałej masy, pocukrować do smaku i podać zamrożoną w lodzie. Przepis również pochodzi z tej samej książki Marii Ochorowicz-Monatowej. Orszada, mazagran. No, ciekawe to wszystko. Dobrze, posłuchajmy w takim razie jeszcze raz monolog Stanisława Grzesiuka, jak to drzewiej bywało. U Pasternaka weselisko, calutki bugaj poruszony. Antek Pasternak z Mankirosu ma zrobić dziś kawałek żony. On ma włos rudy, chudą gębę, a ciągle mu dolna szczęka lata. Ona za to ma małe krzywe ślipki, przy tym troszkę ździobata. Właśnie Pasternak krzyknie głośno, lu, niechże tu szanowna granda siądzie. Przy każdej kuchcie jeden frajer, no to tak każdemu bliżej będzie. Więc siadł przy florce zezowatej Antoni Garbus rezerwista, przy grubej majce pty śmaglarce Staś Kancia, ścienki niczem glista. A gdy już tak każdy w swoje mięsiwo był zaopatrzony, siadł na naczelnym miejscu Pasternak z boku swojej żony. No jazda, panowie, brać się za gaz. Miętowa, pieprzowa, cytrynowa, zdrowie. Dobrze zdrowie, ale czyje zdrowie? No moje zdrowie, do wielki anielki. A przepraszam, a panna Florentyncia na co się wypuściła? Może na żeberko? Nie, ja to wolałabym ciche. A tam w drugim końcu stołu flirtuje sobie młoda para, zajęci szepczą słówka, szokiem mruga ciotka stara. A gdzie to panna Felicja była wczoraj? Ja, kochana ciotyczko, nigdzie, tylko w teatrze. No i cóż tam dawali? Nic nie dawali, tylko ja im dałam 6 złotych z groszami. No ale nie o to się pytam, tylko co grali? A, no to operę. No ale mówże jaką? Lucja zlazła z muru. No i ładnie było? O, kochana cioteczko, w tę stronę to było ładnie, ale z powrotem to deszcz padał. Tam oj znowu panna Florka zapytuje Teodorka, u którego taka wada, że się jąka, kiedy gada. Wiesz pan, panie Teodorze, jak ten taniec zmęczyć może? W tańcu czuję się jak w niebie, że nie mogę przyjść do siebie. Na to pan Teodor skromnie, no to przyjdź frajerka do mnie. Po gęsto krążących kolejkach gościom zaczęło się korzyć czupryn. Wreszcie jeden z biesiadników o mocno wykrochmalonym półkoszulku i zwietrzałych nogach wstał i zaczyna mniej więcej tak. No ja mogę Państwa tylko zapewnić, że wesele się udało. Odbyło się tak jak potrzeba, bez interwencji policji, pogotowia, awantury nie było, a Państwo młodzi żyli długo i szczęśliwie. Proszę Państwa, flaki po warszawsku na koniec. Wybrać u rzeźnika białe i tłuste flaczki, oskrobać je jeszcze raz w domu, wymyć dobrze i namoczyć w zimnej wodzie. Potem nastawić w kamiennym lub białym garnku, zagotować raz, wyrzucić na miskę, znów przelać zimną wodą, oskrobać, jeśli jeszcze końce mają ciemne, po czym dopiero nastawić w miękkiej wodzie lub dodać na końcu noża oczyszczonej sody. Muszą się tak gotować parę godzin pod przykryciem, aż będą zupełnie miękkie. Osobno nastawić rosół na kościach lub mięsie, które można użyć na pierożki. Drobno poszatkować, dużo jarzyny, marchwi, kalarepy, pietruszki, kawałek selera i jedną cebulę. A gdy flaki miękkie, pokrajać je jak można najcieniej w podłużne paseczki, zalać rosołem, wrzucić duszone wyprzód jarzyny i ugotować tak długo, aż jarzyny będą zupełnie miękkie. Flaki, aby były dobre, muszą być tłuste. Trzeba więc w rondelku rozpuścić 2 łyżki świeżego masła, dać kopiastą łyżkę mąki na 3 litry flaków, zasmażyć na biało, rozprowadzić rosołem spod flaków i wymieszać z nimi. Na pół godziny przed podaniem, nie wcześniej, gdy flaki stwardnieją i ściemnieją, trzeba je posolić, dać trochę białego pieprzu, szczyptę gałki muszkatołowej, łyżkę imbiru, majeranku kruszonego i łyżeczkę magii. Kto chce, żeby flaki były bardzo białe, to może przed wrzuceniem jarzyn wlać do nich 1/4 litra mleka. Flaki podają się ubrane pulpetami z łoju, z siekaną pietruszką i kiszką nadziewaną kaszą, którą się robi w następujący sposób. No i tutaj flaki i proszę Państwa, przemysł. Gdy flaki powinny, warszawskie powinny być z pulpetami i powinny być z parmezanem. Koniec, kiszki zawiązać bawełną i ugotować na osolonej wodzie. A gdy wypłynie na wierzch, ma już dosyć, trzeba ją pokrajać w ukośne plastry, a włożywszy pulpety do środka flaków, kiszką ubrać brzegi półmiska lub głębokiej salaterki. Po wierzchu posypać osiekaną pietruszką i polać zrumienioną bułeczką z masłem. Osobno na talerzykach podać starty parmezan i imbir. Nie taka prosta rzecz te flaki, proszę Państwa. To jest naprawdę skomplikowana czynność. Polecam Państwu niezwykle wystawę w Muzeum Warszawy na miejscu i na wynos. Kuchnia warszawska. Wystawa trwa do 17 kwietnia 2025 roku, więc jest jeszcze troszeczkę czasu. Można tam zobaczyć bardzo ciekawe eksponaty i dowiedzieć się troszeczkę o tym, jak radzono sobie z przygotowywaniem jedzenia na przestrzeni wieków. Polecam Państwu również stare książki kucharskie, dlatego że czasami jest tak, że ta nasza kuchnia jest niezwykle monotonna, ta polska, i nasze wyobrażenie o niej jest ubogie. Nic bardziej mylnego. Książki są, trzeba do nich dotrzeć i próbować to wszystko przyrządzać. Mówił Jan Emil Młynarski. Zapraszam na audycję za tydzień. Życzę miłej niedzieli. Program Trzeci Polskiego Radia. Zostańcie z nami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Byłem wczoraj na weselu siostrzenicy naszej braczki. Towarzystwo sympatyczne i przyjęcie prymasor. Boczek i kłosynka z szanem i z jabłkami, nawet kaczki, autentyczna kawa z cukrem i czekoladowy tor. Co się tyczy alkoholu, przepisowa popijawa, wujia z mięto, piwo z fałszem, lemoniada oraz fał. Nie codziennie jest wesele, jak zabawa to zabawa, i chcę wózkę i chcę szynkę, no i jeszcze jeden raz. W pewnej chwili pierwszy drużba panny młodo wziął za rękę i podeszli razem do mnie lekko chwiejąc się co krok. Z przeproszeniem pana mistrza bardzo proszę o piosenkę, może setkę, może Fredzia, mój kochany panie po. A ja nic, tylko sika, patrzę ciągle jest zagryka, a ja nic, tylko w gaz, na śpiewanie będzie czas. Wnet zaczęła się dyskusja, lekka, miła, niczym pianka, na tematy aktualne przemawiała każda z pań.